Serafim? Jak máš? Să ne iubim chiar azi, de parcă vine o noapte întreagă în spații și înainte, iar tremurul păcatului fierbinte în carnea ta va fi să se aline. Dar potrivirea ta nu iau aminte și smulg veșmântul fiind fără ușin. Fârcolesc în mine. Un țipăt surd se împlântă în cuvinte, înfrâng trufia sânilor și-a gurii. Răceala dintre pulpele statui mă afund în taina dulce a pădurii ce o ascunzi. Capcane mori să pui, izbesc secunde-n trup robit asurii și